الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سورة مائدة آیت نمبر 97-98-99-100. سورة مائدة اوم سپارہ آیت نمبر 99-99-100. ندین مخ کے سبق کی حالت دا احرام کی کم زناور حرام دی، خکار حرام دی، کم ندی حرام، کم خکار تاسو دا پار حلال دی او کم حرام دی، دا غی بحثو. خصوصا پا حدود دا حرام کی زناورو دا پار دا دا امن زیو، دا زناورو دا پار دا حفاظت او دا بقا زیو. دینن سبق کی اللہ پاک فرمائی چی دا انسانانو دا پارا حرم محترم ام دا امن زیدی، دا انسانیت دا بقا زیدی. یو انسان چی دل تراشی اغا با دل تا دا بل انسان نا محفوظ وی، اگر که اغا دا اغا دشمن ولی نی. لکه سنگا چی زناورو تا حرم حدود دا حرم و حرم محترم امن ورکی، دقه سه انسانانو تم الله فرمایی چه دا امن ورکی، یعنی دا سبب دی دا قیام و دا بقا، دا یو ذریعه دا دا انسانیت دا قیام و دا بقا. عزتمند، دی آیات کی دی لومبی آیات کی سلور سیزون بیانه دلتا چه ترکم پوری دا دی احترام ملحوظ ساتلی شی او د دې شعائر او احترام کیږي، نو د دنیا دا نظام دا به قائم وي. او کله چې د دې احترام ختم شو، د دې بې حرمتي شروع شوه، الله پاک په بیا د دنیا دا نظام ختموي. هغې کې لومبی سیز د الله کور د بیت الله شریف. الله پاک دې ځای کې فرمایي جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس. الله پاک بیت الحرام لرا ذریعه د بقا د انسانیت ګرځولې، چې تر کومې پورې د بیت الله شریف دغه احترام چې دې ته خلق د دنیا په کم ګټ کې چې مسلمانان وي دې طرف ته مخ کوي او عبادت کوي، مونځ کوي، او یا دغه بیت الله شریف نه طواف تر کومې پورې جاری وي، نو دا ذریعه د قیام د انسانیت ته. او که دا ختم شو، دا عبادت ختم شو، یا د دنیا په کونه کې یو مسلمان دا صفات نه شو چې د دې عبادت کوي، یا د طواف ختم شو په کله طواف نه شو، بیا د دنیا دا نظام دا به الله ختموي، د دې ضرورت بیا پاتې نه شو. عربو کې خصوصا جزیره العرب چې سمرو د دې نه مخکې څه قانون نو د اسلام نه مخکې څه حکومت نو څه دین یې نو د دې وجې نه الله پاک دا بندوبست د هغوی دپاره وکړو چې دا خلک ژوند تیر کړي او که دوی دغه قتل و غارت کوي یو بل وجني وینې تویی ډاکې کوي شوکې کوي نو دوی ژوند نشي تیرولی د دې وجې نه الله پاک ورته دا بندوبست وکړو چې دوی خو قانون پیژني نه په قانون عمل کوي الله پاک تکوینی طور طریقې سره د دوی په زړه کې د حرم محترم هغه عزت کیښود او الله پاک د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه دعا وه چې فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات چې د زړه هغه لګاوه او مینه هغه خدای پاک د حرم محترم سره د خلکو کیښوده نو د لرې لرې خلکو نه به د لرې لرې ځایونو نه به خلک راتلل او راجمع کیدل به او دلته به یو بل سره دښمني نه کوله طرفګني به نه کوله جنګ جګړې به نه کوله د دې وجې نه دا یو عالمي منډی ګرځېدلې وه خلک به راتلل او تجارت مالونه به یې دلته راوړل نو د دوی مال او د دوی جان به دلته محفوظ او بیا خصوصا چې حج له به را روان شو د حج په اراده به را روان شو ځان سره به یې مالونه هم راواغېشتل نو په لار کې به حاجي ته بیا چا تکلیف نه رسو د هغه مال به یې لوټ کونه هغه به یې وجه نه د هغه به حرمتي به یې نه کوله چې دا حرم محترم ته روان دی او تر دې حده پورې چې یوازې دوی ته نه انسانانو ته نه بلکې هغوی سره چې به کوم ځناور وو د قربانۍ لپاره د هغې احترام به یم کوو او په دغه حج او یا د دغه میاشتې چې د حرمت وې په هغې کې د هغه میاشتو کې ورته بیا به یو کس ته به څه وې نه د هغې ته به نقصان او تکلیف په دې میاشتو کې نه رسه نو د دې ټولو ذکر الله پاک دلته کوي چې یو خو بیت الله شریف چې دی نو د هغې عزت ما د دوی په زړه کې واچو دا مې قیام او ذریعه ده ذریعه د قیام مې وګرځوله د پاره د خلکو دویم هغه میاشتې د عزت او د حرمت هغه مې د دوی په زړه کې مې د هغې احترام واچو بل هغه هدیه قربانۍ هغه ځناور چې هغه به چا به ورته تکلیف او ضرر نه رسو دغهرنګې القلاعد هغه ځناور چې د هغې غاړې ته به څه نشانه واچوله یو پټی به ورته واچوله یو هار به ورته واچو چې هغې باندې به پیژندې شو څاروی به هم پیژندې شو یو حاجي صاحب هغه به هم غاړې ته یو هار شانتې واچو خلکو به پیژنده چې دا حج له روان دی هغې ته به یې بیا څه نه وي د هغې عزت او احترام به یې کو د تکوین لحاظ سره الله دا بندوبست وکړ نو عزتمندو له دې نه دا معلومیږي چې تر کومې پورې د جومات احترام وي د حج احترام شته د حاجی صاحب احترام شته د عالم احترام شته د قرآن احترام شته د دینی مدارسو احترام شته څومره د الله دین سره تړلي سیزونه دي د هغې احترام شته د شعائر الله څومره دي د هغې احترام شته د دې دنیا دا نظام دا به باقی او قائم او دائم وي او تر کله چې دا بیا ختم شو دا احترام د زړه نه ووته بس عزتمندو بیا د دنیا نظام دا به بیا ختمیږي د دې وجې نه الله پاک فرمایي جعل الله الکعبة البیت الحرام ګرځولې د خدای پاک ګرځولې و خدای پاک الکعبة کعبه البیت الحرام کور د عزت کور د احترام مکه مکرمه کې یو بله کعبه هم چا جوړه کړې وه قبیله خصعم یو قبیله وه هغې ته به یې کعبه یمانیه وې او دا د خدای کور و د دې وجې نه دلته یې ورسره بیت الحرم وې حرام وې کومه کعبه هغه د قبیله خصعم کعبه نه کعبه یمانیه نه الكعبة البيت الحرام چې هغه بیت الحرام دی د عزت کور دی او هغه د عزت کور نو د خدای اصل کور هغه ده قیاما للناس دا ذریعہ او سبب دا قائم دو دا خلق دا پار دا خلق قیام دا پا اصل کی وہ قوامنو وہ ما قبل مکسور نو وہ پا یہ باندے بدل شو نو قیام شو یعنی دا باعث او ذریعہ او سبب دا قائم دو دا پار دا خلق چی انسانیت پا قائمی ترغی وقت پوری با قائمی ترکم پوری چی خدے پاک دا دے کعبے احترام سوک کر نو دا ذریعہ دا بیت اللہ شیل و شهر الحرام او اغا میاشت دا عزت یا میاشت دا عزت میاشت دا عزت یا خود حج دا غا میاشت زی الحجی میاشت چی پا دی که دا حج کی نو چی دا دی میاشت ترکم پوری احترام کی گی نو دا دنیا دا نظام با موجود او یاد آدا چی دا سلور میاشت دا عزت دا حرمت میاشت دا دری پر لپسی دی محرم زی قیدا زی الحج و محرم او یو دا رجب میاشت چی منگو تزبرگ میاشت وای اغا جدا دا دا سلور میاشت دا دا حرمت دی کافر بم پا دی که مخی قومون بم دا دی احترام کو پا دی که بی جنگ چا سر نکو مسلمانانو تم دا حکم دی چی تاسو بم اقدامی جنگ نکوی پا دی که پچا با اقدام نکوی دفاعی جنگ پکې کولې شي کبل چا تاسو سره جنگ کو نو بیا اجازه شته چې تاسو مو سره جنگ وکړي خدای دې میاشتو احترام او د علماو جمهور علماو دا رائے ده چې دغه حکم چې څنګه هغه وخت کې موجود و دغه حکم اوسم نه و شهر الحرام او هغه میاشت د عزت او د احترام والهدیه هدیه د قربانی غساروي ته وي حاجان چه بطلل روان بشو نزان سر به ساروی روان نو دا آغه ساروی به خلکو دیر احترام کو لکنن سوا مونگا دا قربانه لساروی واخلو دا آغه احترام کو عزتی کو دا آغه خیال ساتو دا قرنگی دا حاجانو چه کم قربانی وی نو چه ترکم پوری دا آغه احترام کی خیال ساتلی شی دا دنیا دا نظام با موجود وی والقلائد خلائد اغا پتے تا ہوئی نو اغا پتے که زناور تا بیوا چولا معلومی دا بچی دا دست قربانه ساروی دا یا یو حاجی سیب بزان تا پتے وا چولا لکنن سبا حاجی سیب چیزی نو یو بنگلی شانتی و تا وا چای پاگی بانده دا اغا پتے لیکلی دا اغا پاسپورت نمبر پاگی نرو کی گی نا خلکو تا پتے لگی چیر دا حاجی سیب دا یا غاری تا یقا بطوا شانتا چولی نو خلکو تا پتا لگی دا حاجی سید ناغ تا سوک سوئی نا ما مخ که دا الفاظو کیوی حارونا حاری چولی نو دا دا اوسنی حارونا نا یادو دا سی او پتای دا اوسنی حارونا چی حاجیانو صاحبانو تا خلکا چی دا حرام کارنی نجائزا کارنی اسراف تی دی نزان ساتل پکار دی نام و نمائش تی نمود دا پار دا خلک کئی داغه پیسې راوخلې غریبانانو لیور کې داغه یو فکارو شي نو دا یو پټه بوا چې هغه به حاجانو قاړې تا چولې وا یا به لاس تا چولې وا یا به چې دینو زناور ته پټه وا نو هغه قلعیت چې چا چولې هغه پټه چې به ورته وا الله وی دا د عزت او د احترام الله فرمای ذالک ذالک تعلمو چې تاسو پوه شئ چې ان الله به شک الله پاک یعلم عالم دی ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکو کې دی د دې ټولو د حالاتونو الله واقف دی او الله پاک دا سیزونه د حرمت ګرځولی دی تاسو د دې احترام وکړئ نو تاسو به په دې دنیا کې قائم پاتې شئ تاسو به چې دینو دلته جون تیر کې او کچرته تاسو د دې سیزونو احترام د دې شاعر الله احترام نه کوئ نو بیا بس تاسو جون دلته ختم شي کم د جون چې دلته کم مقصد دی هغه به حاصل نشي وان الله بشک الله پاک بكل شيء عليم فهر سیز باندې عالم دی دیرستو آیات کې الله پاک یاره ورکی اعلمو پیشه چې ان الله بشک الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ورکون کې دی که څوک د دې شاعر الله احترام نه کوي نو الله پاک فرمای عذاب به درکم وان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کې دی او رحم کوون کې دی الحمدلله نن مسلمانان د حاجی صاحب احترام کوي په ډېر درون نظر سره حاجی صاحب ته ګوري قرآن ته په درون نظر باندې ګوري جماعت تا پا درون نظر بانده کتیش دا عزت پا نظر کتیش خلق دا جماعت احترام کن مدارسو تا پا درون نظر بانده کتیش علماء و طلباء تا خلق پا خن نظر بانده گوری زکر دنیا دا نظام دا قائم ده کچر تا دا عزت و احترام ختم شو عزت من دا دنیا نظام تا اللہ ضرورت نیشتا اللہ و ایدا بز ختم کب دا دنیا چه ما قائم کرده دا اون دا دغی سیزونو دا حرمت دا وجنا دا عزت دا وجنا اللہ فرمائی ما قائم کرده اوی پیغمبر تدویت دا خبر ورو رساو ستا باندی لازم ادادا چه تا دویتا زما دغا احکامات ورو رسی باقی دوی عمل کئی او نکئی اگه دا دوی ما سر معامله ده ما علی الرسول ندی پا پیغمبر بانده الا البلاغ مگر اگه رسول دی دا اللہ احکامات رسول والله اللہ پاکی یعلم و عالم دی ما تبدون اگه چه تاسو اخکارا کوئی و ما تکتمون اگه چه تاسو پت کوئی ستاسو دا پتو و دا اخکارونا اللہ واقف دی اللہ تا معلوم دا چه دوی سکت دیروس تو آیات کی اللہ پاک فرمائی چی یو طرف تا اے پیغمبر استا باندے رسول دی باقی یو سڑی مسلمانی گی نی مسلمانی گی عمل کئی یو نکئی زکا اللہ پاک دیزا کی فرمائی خبیث او طیب پاک او پلید دا برابر ندی مسلمان او کافر دا برابر ندی حلال او حرام دا برابر ندی گنانگار او مطیع او تابدار دا برابر ندی اللہ پاک فرمائی قلت و توائی پیغمبر لا يستوی الخبیث و الطیب برابر ندی خبیث ناپاک و الطیب و پاک یو طرف تا کافر دی او بل طرف تا یو مسلمان دی دا ندی برابر اس کدوی مسلمانی گی او کنو مسلمانی گی پیغمبر تو تا دعوت ورک دا کمو سیزون نچه ما دوی من اکلل دا حرام دی دا حرام کارو ندی اللہ فرمائی دا خبیث کسوک دادی بی حرمتی کئی ندا خباست کئی ایو سڑی دادی احترام کئی ندا دی پاک کار کئی نیک کار کئی ولو اعجبک کسرت الخبیث اگرچه تعجب کی غرزی تالا راغا دیر والی دا خبیث مال دیر خبیث مال آغا چه دینو که دیر موی انسان پا تعجب کی غرزی خواقا دا پاک نشی برابره دی که لگم بی آغا پاک یو طرف ته یو سړی سره دومره رزق دی چې هغه جون پې بچ دی قوت لا یموت او بل طرف ته یو سړی سره کرونه وربونه دي خو دا لږ حلال دی او دغه ډېر چې دی نو دا مردار دی الله وایي دا نشي برابرې دا لږ دی ښه دی کافر که دا دنیا ته ډکه شي او یو طرف ته لږ یو ټولې مسلمانان دي الله ته دا لږ یو معمولي ټولې د مسلمانانو دا غوره دی دا الله ته خوښ دی او محبوب دی دا ډېرو کافرونو دنیا چې دی ډکه ده الله ته دا هیڅ ضرورت نشته قل ووایه وته پیغمبره لا یستوی الخبیث و الطیب برابر نه دی خبیث او پاک ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر چې تعجب کې غرضی تاسو لره ډېر والی داغه پلیت مال فاتقوا الله د خدای نه ویریږی یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلكم تفلحون چې تاسو کامیاب شئ الله د عقل درکړی دی پوهه یې دله درکړی ده حلال او حرام یې درته وښودل ښه کار او بد یې درته وښودل اوس الله فرمایي که کامیابی غواړئ نو کامیابی دې کې ده چې تاسو د الله حکم ومنئ د الله نافرماني مه کوئ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې کله خلیفه شو نو د هغه نه چې مخکې کوم بادشاهان تیر شوي اغوی ناجائز ټیکسونه حرام نه مردار را جمع کړی وي او خزانه ډکه کړی وو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه ټول مال را واغش او هغه حقدارو ته ورورسه چې د چا چا ځمکې جیدادونه یې قبضه کړي وو هغه جیدادونه یې هغوی ته ورکړل خزانه کې چې د چا دولت وو هغه هغوی ته واپس چې ناجائز یې د چا نه اغیښتی وو د یو صوبې ګورنر امیر المؤمنین ته خط ولیکه که چېرته ته دا بیت المال داسې خالی کړې که دا خالی چې دی که نو بیا د ملک نظام د هغې چرېدل بیا ګران دي عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه ته جواب ولیکه او په جواب کې ورته دا آیات ولیکه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. او دي پس يرستو اولي کل چه تاسو دمخ کی خلقونا پا ظلمو پا زیادی بانده چه کم خزانه ڈاکا کڑیو عدلو کے انصافو کے آ خزانی ختمے کے اغا خبیث مال لری کے ختم کے لگو حلال بانده اکتفاو کے اللہ بس منگو حکومت چلے. اصل سیز عدل و انصاف تی ادین غد دولت بلی نشتا چی عدل و انصاف او گره تاریخ گوا دی. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله خپلو بچو لد اختر پورس کپڑی نشوی اغشتی پزڑو کپڑو کی اغوی با اختر کو او چی کم خلق ظالمان و جابران و ناجائز دولتون جمع کلیو لکون و کرولون و خاوندان خو حرام وي او عمر ابن عبدالعزیز ده حلال رزق نخپلو بچول رزق ورکو روټه ورکول وی مونږ ته ندی پکار حرام. تاریخ لیکلی وي هغه خلق چې هغوی حرامي راجمع کړی وي. یو کس لیکلی دی وی ما اولیدل هغه کسان چې حرام مال یې جمع کړی و د جومات په پوړو کې ناستو خیر یې غوښته او د عمر ابن عبدالعزیز بچو سره لکونو کرونو ورست حلالو کې الله د انجام د حلالو خو برکت پکې الله پاک اچي دا غوی انجام دغه شو چې غوی سوال کو او عمر ابن عبدالعزیز بچو له خدای پاک حلال رزق کې برکت واچو غوی د اربونو د کرونو خاوندان مونږ ډیرو ته خوشحالي ګو. الله وای خبيث مال کثرت ته مخوشحالي دا سړه روټه دا پنی مخیطه روطه دا دیر خدا دا اغی پولوونو نا او دا اغی خوراکونو نا چه اغا حرام دا. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله بخپلو بچو تاوی ویزستاسو دا وجه نا دا جهنم اور نشم برداشت کولی ما که دا اغی برداشت نیشتی نن پلاران لگی دلی دی بچو لحرام راجم کئی بینکون دا کئی چه دا امی دا بچو پا کار راشی دا غوی خو پا کار راشی خو تا کم خوا روانی تا خو قبر تا روانی تا خو جهنم تا و پا دی مال بانده زی مزی با پستا بچی کئی او تا بچی دی نو جهنم پا اور بانده سوزی پا دی خپل غریبه بانده سبب تا دا الله مال دی او الله تقسیم کرده دی چالی لگه ور کرده او چالی دیر ور کرده دا قرآن وعده دا اس الله چه دی نوی چه تالی لگه در کو نو تی ولی ډیره د الله په دغه لږه راضي شه الله په دې انجام کړي. نو عزتمند الله دې ځکه فرمایي فتقوا الله د الله نه ویریږي یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل تاسو له ما عقل درکړی دی نو تاسو بیا ولی حرام کړی لعلکم تفلحون خایږي چې تاسو کامیاب شي. کامیابی دا که د دنیا کامیابی په کې ده ځکه چې انجام یې کوي او د آخرت کامیابی ده الله به دغسې خلکو له جنت او خپل رضا ورکړي. دوباره دا سبق وری: جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې و خدای پاک کعبه بیت الحرام کور د عزت قیاما للناس قیام د پاره د خلکو یعنی ذریعه د بقا د پاره د خلکو و شهر الحرام او غمیاشت د عزت چې هغه څلور میاشتې دي هغه هم خدای پاک قیاما للناس ګرځولی دي والهدیا او د قربانۍ هغه ځناور یې قیاما للناس ګرځولی ده والقلائد او هغه پټۍ چې وتا چولی وي یا ځناورو ته یا حاجي صاحب ته هغه هم چې دی نو قیام دې دپاره د خلکو که څوک د دې احترام او عزت کوي. ذلك دا لتعلمو چې تاسو پوه شئ ان الله بشک الله پاک عالم عالم دی ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه چې په ځمکو کې دي و ان الله بشک الله پاک بكل شیء علیم په هر څه باندې عالم دی. اعلمو پوه شئ ان الله بشک الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی و ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کې دی او رحم کون کې دی. ما علی الرسول نه دی په پیغمبر باندې لل بلاغ مگر رسول دی دا غزی مداری دا چې د الله پیغامات تاسو ته در رسي والله الله پاک عالم و عالم دما تبدون اغه چتا سخکار کوي و ما تکتمون اغه چتا سپټ کوي. قل اوایا و ته پیغمبر لا یستوی الخبیث و الطیب ندی برابر خبیث او ناپاک او پاک. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر چې په تعجب کې غرزی تاسو لرا ډیر والدا غنا پاک او خبیث مال. فاتقوا الله یریږی د خدای پاک نه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم تفلحون خایږی چې تاسو کامیاب شئ. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سم الاستنى عمل كل توفيق براك. يا الله شاعر الله احترام زمن فزنوك بيداك. یا الله د هر قسم فتنو فسادونو نو په امان کې وساتي، د ګناهونو نو محفوظ وساتي. یا الله یا الله حد بیت الله شریف زمونږ ټولو نصیب وګرځي. یا الله د حرمینو زیارت هم بار بار نصیب کړي. یا الله د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د شر نه مو محفوظ کړي. یا الله څونه مردگان د اهل اسلام شوي دي مغفرت یې نصیب کړي، څونه بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ولا ورکړي. یا الله زمون دوریدونکو څومره شری حاجات دي خدای شری حاجات یې پوره وګرځي. یا الله څوک قرضداري ده قرضونه اخلاص کړي. یا الله څوک پریشانو کې دي خدای پریشانۍ ختم کړي. څوک جیلونو کې دي خدای د جیلونو نه اخلاص. یا الله یا الله ته مونږ سره احسان وکړي، په دنیا کې مرا سره احسان وکړي، په آخرت کې مرا سره احسان وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.